NPO Radio 1. 5 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Verenigde Staten sturen een extra vliegdekschip en een kernonderzeeër versneld naar het Midden-Oosten. De minister van Defensie heeft dat toegezegd aan Israël. Er ligt al een Amerikaans vliegdekschip voor de kust. Met het tweede schip komen ook extra Amerikaanse straaljagers naar het gebied. De spanningen in het Midden-Oosten lopen al enige tijd op, sinds Iran en Hezbollah in Libanon dreigen met vergeldingsacties tegen Israël. In de Australische stad Cairns is een helikopter neergestort op het dak van een hotel. De piloot is omgekomen bij de crash. Hij was de enige inzittende. Volgens ooggetuigen vloog de heli met hoge snelheid richting het hotel. Een van de wieken van het toestel kwam in het zwembad terecht. Een bejaard echtpaar dat in een suite verbleef op de bovenste verdieping werd gewond naar het ziekenhuis gebracht in Cairns. De brand in de koeltoren van de kerncentrale in Zaporizhia is geblust, dat zeggen Russische staatsmedia. Bij de bezette kerncentrale in Oekraïne brak afgelopen dag brand uit. Het complex wordt bezet door Russische troepen. Het is onduidelijk waardoor het vuur is ontstaan. Oekraïne en Rusland wijzen naar elkaar als aanstichters. De brand woedde niet in de reactoren, maar bij koeltorens. De reactoren staan uit en volgens president Zelensky is er geen verhoogd stralingsniveau in de omgeving. De Olympische Spelen in Parijs zijn voorbij. Met een slotceremonie vol optredens werd de Olympische vlam na 2 weken gedoofd. De ceremonie werd aan de andere kant van de wereld ook afgesloten met optredens van onder meer de Red Hot Chili Peppers en Billie Eilish in Los Angeles. Over 4 jaar is LA het toneel van de Olympische Spelen. Nederland is als 6e geëindigd op de Spelen met een recordaantal van 13 gouden medailles. Het weer, het is droog en helder bij een graad of 13. Komende dag loopt de temperatuur snel op. Door de hoge luchtvochtigheid kan het benauwd aanvoelen. Aan het einde van de middag is het 29 tot lokaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, de komende week duiken we in de boeken van dit jaar. De Vroeg Boekenclub heeft belangrijke titels voor je op een rijtje gezet. En we trappen vandaag af met Voetbaldroom van Finn Berk. Vroeg Boekenclub. Anna Pleizier. Ja, goedemorgen, dit is Vroeg van maandag 12 augustus. Het begon als een onschuldige jongensdroom. Vanaf jonge leeftijd bleek al dat Finn Berk een bijzonder voetbaltalent was. Hij speelde bij jeugdteams van AZ en Cambuur en zelfs in Duitsland trok hij de aandacht. Maar ondanks zijn veelbelovende start besloot Finn vroegtijdig een punt achter zijn voetbalcarrière te zetten. Hij had genoeg van de wereld achter het profvoetbal. Begin september verschijnt zijn debuut Voetbaldroom, een boek over matenaaien, prestatiedruk en de angstcultuur in het voetbal. Ja, wat doet dit met jonge voetbaltalenten? Is het de prijs waard om profvoetballer te worden? En hoe gaat de voetbalwereld reageren nu Finn aan de bel trekt? Nou, deze ochtend zit ik met Finn Berk naast me in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Leuk. Ja, ik ben blij dat je zo vroeg bent. Zeker, het was eventjes een stukje rijden, maar we zijn er. Ja, was het een pittige tocht zo vroeg? Jawel, jawel, maar ja. Voor een goed doel. Dus zin in. Nou, heel blij dat je er zit. Want ja, we trappen met jou die voetbal, de boekenclub af met jouw boek over je voetbalcarrière. Heel even voordat we gaan beginnen. Jij zei al van, voor de uitzending spraken we elkaar eventjes. Mm-hmm. We wilden het ook even hebben over wat voor boeken lees jij nou? Wat vind je nou leuk om te lezen? Maar toen zei je, ja, ik ben helemaal niet zo'n lezer. Waarom ben je dan toch een boek gaan schrijven? Ja, dat is een goede vraag inderdaad. uiteindelijk natuurlijk de voetbalcarrière gehad. Natuurlijk de leuke kant van de voetbal en de minder leuke kanten. Ja. En vooral de minder leuke kanten wilde ik nu graag naar buiten brengen. Dus vandaar dat ik dacht van, nou, dit verhaal zou ik graag naar buiten willen brengen. Dus het is geen biografie, het is echt meer een informatief verhaal. Ja. Voor medejongens, medespelers, topsporters en voor ouders ook. Ja, ja, ja. Ik heb dit weekend je boek gelezen. Ik was er echt van onder de indruk. Ik denk ook dat heel veel mensen niet altijd weten wat die grote druk is in de voetbalwereld. Nou, gelukkig hebben wij tot 6 uur om daar uitgebreid over door te praten. Dus dan kan je hele ei nog even kwijt. Maar goed, ik zei al, het is een mooi boek. Ook een groot boek. Maar jij wilde even 1 klein stukje eruit voorlezen. Klopt dat? Ja. Ja, heb je dat? Wil je dat even voordragen? Zeker. Hij pakt even zijn telefoon erbij. Dat is heel handig om die. Want ja, Finn heeft over zijn eigen ervaring een boek geschreven. En we hebben hem gevraagd om even een klein fragmentje daaruit voor te dragen. Zodat jullie als luisteraars aan het begin van de uitzending al een beetje een idee hebben. Ben je er klaar voor? Ja, zeker. Ja, ik heb het bij me. Was het een fragment uit Duitsland. Komt-ie. Mannen, ik snap waarom we 3 wedstrijden op rij verloren hebben. Hij kijkt mijn kant op. Fien, begrijp ik het nou goed, godverdomme? Heb jij net nog zitten eten? Ik knik. Gewoon een koekje en een banaantje. Minutenlang gaat hij helemaal door het lint. Hoe kan je dat doen, godverdomme? Door jouw onprofessionaliteit zullen we blijven verliezen. Hast du es verstanden? Ja, waarom zeg jij, dit wilde ik graag voorlezen? We verloren 3 wedstrijden op rij. Overigens zat ik die 3 wedstrijden wel op de bank. Dus los van, ik had er eigenlijk vrij weinig mee te maken. Maar ja. Voor de wedstrijd had ik nog een Liga, een Evergreen en een banaan. Ja. De assistent trainer die zag dat. Dat was een half uurtje voor de training. En dat vond hij niet kunnen in zijn ogen. Mm. En toen had hij dat verklapt. De trainer, de hoofdtrainer, dus kwam op het veld. En de trainer die ging minutenlang echt achter elkaar door. Ja, en dit laat dus eigenlijk iets zien over de druk die er op ook jonge spelers ligt. Dat als je ook een keer even iets eet wat niet in het schema zit, dat je daar eigenlijk meteen flink voor op je donder krijgt. Klopt, en dit is nog een rustig voorbeeld inderdaad. Ja. Dus zometeen... Kunnen er andere verhalen ook komen. Met. Ja, nou ja, je zei al zo meteen, want we gaan inderdaad nog tot 6 uur hierover doorpraten. Over alle ervaringen van Finn en ook over zijn nieuwe boek dat bijna uitkomt. Komt in september uit, toch? Ja, 5 september. 5 september uitkomt. Ja. En zit je nou thuis te luisteren en denk je, nou, ik heb vragen over wat dit allemaal is en wat er aan de hand is. Nou ja, dan kan je ze altijd stellen aan mijn gast van vandaag. Dat is de ex-profvoetballer Finn Berg, die dus een boek heeft geschreven. En die kan je stellen in de gratis NPO Radio 1 app. Vroeg. Anna Pleizier. Ja, we hebben het net al even heel kort aangeraakt. Je hebt er vooral ook een boek geschreven, niet per se over van, nou ja, dit is mijn verhaal, dit is mijn leven. Ja. Ik ben profvoetballer geweest en kijk mij nou, dat zijn precies de woorden die je gebruikte. Maar je wil dus zeggen van, ja, ik werd eigenlijk verliefd op de bal, maar ziek van de voetbalwereld. Dat is een van de zinnen die in jouw boek stond. Vertel, wat ging er mis? Kan je dat even kort samenvatten? Wat ging er mis? Ieder jongen, tenminste veel jongens, als je 10 jongens vraagt wat wil je worden, zullen 9 zeggen profvoetballer, 1 politieagent. Mm. De jongens, de droomvoetbal, uiteraard. Mooie stadions, mooie auto's, luxe, et cetera. Totdat je echt zelf in die wereld komt. En sinds mijn 13e, 14e dacht ik eigenlijk van, dit is niet hoe ik hier wil omgaan, dit is niet mijn leven nu. Nee. Hoe we gestraft werden, vernederd, enorme angstcultuur. Nou, en daar natuurlijk aan de hand heb ik een aantal voorbeelden waarom ik dacht van, dit is niet meer mijn ding. Maar ik moest en zou mijn droom halen. Dat had ik dan wel. Natuurlijk het enorme topsport in je. En jouw droom was echt om dus betaald voetballer te worden. Ja, laat duidelijk zijn, niet Barcelona, Real Madrid of wat dan ook. Ik wilde gewoon kunnen zeggen, ik ben profvoetballer geweest. Ja. Kunnen leven van de voetbal. Ja. En dat heb ik dan uiteindelijk gehaald. Ja. En vandaar dat ik dacht van, het is geen biografie. Dat wil ik wel duidelijk maken. Het is een informatief boek. Ja. En, dat in het kort. Ja, en wat was het moment, want je zei al, ja, toen ik heel jong was, wilde ik dit al. Ik heb altijd naartoe geleefd. Ik heb mijn hele leven heeft eigenlijk in het teken gestaan van om die droom te verwezenlijken. Wanneer was voor jou het moment dat je dacht, want het was vanaf het begin al best wel pittig en moeilijk en had je te maken met heftige trainers als je dat boek leest. Wat was het eerste moment dat je dacht, nee, dit ik ga het niet meer doen? Nou, ik denk dat het 14 was. Toen al? Ja, door de trainer. Grote kale man. Hoe die met ons omging was vrij pittig, vrij stevig. Er was toen een jongen. Die werd voor de rust gewisseld. Nou, stond onder de douche. En wij kwamen de rust ook de kleedkamer binnen. En de trainer die zegt van, kom jij eens onder de douche vandaan. Dus hij komt met zijn handdoekje zo voor zijn sjaakje, zeg maar, om het zo te zeggen, op de douche vandaan. En de trainer zegt, weet je hoe ik me voel als ik naar je kijk? En hij zag me kijken van, hey, wat bedoel je precies? En de trainer zegt van, nou, kijk nu maar even de fysiotherapeut. De assistent fysiotherapeut liet dan bij AZ, die liep stage. Dus hij moest haar, terwijl hij met zijn handdoekje, net aan, net niet, zeg maar, in de ogen moest kijken. Kijk maar een minuut lang in de ogen. En de trainer zegt van, en, hoe voel je? Dus hij zegt, ja, ik voel me een beetje ongemakkelijk, schaam me een beetje. En wij zaten natuurlijk ook van, wat gebeurt hier nou? Ja. Dus uiteindelijk zegt de trainer, dit is precies hoe ik me ook voel als ik naar je kijk. Je denkt, godverdomme, AZ op je borst, man. Ga eens presteren. Ja. Nou, dat is wel een goed voorbeeld van. En natuurlijk nu ik het zeg, het was eigenlijk gewoon normaal hoe het in die wereld ging. Gewoon benederen, voor lul zetten, letterlijk figuurlijk. Ja. Dus je was het enerzijds gewend, maar dat was het moment dat jij op je 14e dacht van, dit is vrij pittig. Dit is wel echt heel heftig. Ja, en dan deelde dat nog niet meer thuis. Ik deelde wel vrij veel, maar de meeste niet. Ja. Ja, als dat iedere dag gebeurt, dan op een gegeven moment denk je dat je normen waren. Het is toch een stukje opvoeding wat je hebt. Ja, je ziet ze vaker dan je ouders. Dus vandaar, ja, Dat is ook wel heel bizar. Het wordt normaal en dat is eng. Ja, hoeveel tijd je daar besteedt en in een bepaalde bubbel terechtkomt. Mm-hmm. En dat je leven is. Want kan je ook even kort vertellen hoe jouw carrière eruit zag, qua welke clubs je hebt gespeeld, hoe dat is gegaan? Nou, ik begon bij Onze Gezellen in Haarlem. Uiteindelijk was ik 6 en werd ik gescout door Ajax. Heb ik daar een heel jaar lang eigenlijk nog met één andere jongen meegetraind. Toernooien, geen officiële competitiewedstrijden, maar wel gewoon trainingen in toernooien, et cetera, oefenwedstrijden. Nou, daarna viel ik af bij Ajax. Toen ben ik naar HFC Haarlem toe gegaan. Het één niveau onder Eredivisie, failliet gaan. En toen eigenlijk sinds mijn 10e, 11e al bij AZ tot de 18e gespeeld. Dus zo, uiteindelijk bij AZ zeiden ze, nou, we vinden anderen beter. Nou, prima. Toen Almere City een jaartje, Cambuur. En toen 2,5 jaar nog in Duitsland. Zo was het cirkeltje rond, doel gehaald. En nu zitten we hier met een boek, inderdaad, die sinds mijn 18e... waar ik mee bezig ben sinds mijn 18 ongeveer al. Ja. Oh ja. Ja, dus je bent toen eigenlijk al begonnen met schrijven. Want toen was je gewoon nog profvoetballer. Ja, klopt inderdaad. Ja. Dus toen ben ik begonnen met schrijven. Toen was ik net weg bij AZ. Toen zomervakantie. Toen iedere avond op mijn scootertje zo naar de Republiek in Bloemendaal. Ja. Toen ben ik daar gaan schrijven. Ik zeg, pap, mam, het wordt tijd dat het eens naar buiten komt. Ja. Toen uiteindelijk dacht ik, ja, het is toch leuk als het een boek is met een happy end. Want je hebt altijd mensen en laat dat duidelijk zijn voor iedereen. Ik heb niet bij Barcelona voetbal, et cetera, et cetera. Dus ik wil ook niet dat het een jank verhaal wordt of iets in die richting. Zeker weet ik niet. Het is gewoon heel pittig wat ik, we als voetballers en ook de topvoetballers maken dit mee. Dus dat wil ik gewoon graag echt naar buiten brengen. Dat dit soort verhalen en zolang deze wereld nog bestaat met de nieuwe generatie. Nou, we zijn goed bezig om de wereld naar de kloten te helpen. Maar goed, stel de wereld bestaat nog 1000 jaar. Ja, dan wil ik die nieuwe generatie... helpen. Dat is echt mijn grote doel. En iets wakker schudden bij de KNVB, et cetera. En bij de trainers, bij de voetbalopleidingen. Die ook gewoon moeten beseffen. Het is niet alleen maar presteren, maar ook opvoeden. Een stukje toch. Ja, ja, nou ja, je noemt het al even. Je legt het ook uit. De voetbalwereld die staat natuurlijk heel erg bekend om het harde karakter. En het veel eisende karakter ook. In 2016 liet Hans Kraaij junior zich met veel vuur horen als trainer bij FC Lienden. Laten we er heel veel naar luisteren. Zodat mensen ook even een beetje een beeld krijgen. Ja. Nou is het afgelopen! Vrije trap voor Oranje op de 16. Dat gekut met niet terugverdedigen! Vrije trap, Oranje. En geel, scheld elkaar maar verrot, die gasten die er blijven lopen. Beetje harder tegen elkaar zijn. Zijkploeg! Ja, pittig. Ja, dit zijn ook dingen die jij gewoon dagelijks hoorde. Standaard, normaal. Ja. Hoe kan het nou dat gebeurt? Want je kan ook gewoon zeggen, kijk, jij zegt ik begon toen ik 6 was. Toen werd je gescout. Ja, klopt. Dan ben je nog hartstikke jong. Ja. Dan weet je eigenlijk nog helemaal niks van de wereld. Dan hoor je eigenlijk gewoon natuurlijk op het schoolplein een balletje te trappen. Ja, hoe kan het nou dat ik kan me... Ja, ik ben helemaal een voetballeek, to be honest. Ik weet er heel weinig van. Maar als ik jouw boek lees en ook als ik dit soort fragmenten hoor... dan denk ik, ze weten toch dat ze met jonge mensen te maken... met kinderen, met tieners. Waarom schreeuwen ze zo? Wat is dat in die cultuur dat er zo hard met die spelers wordt omgegaan? Ja, ten eerste de enorme angstcultuur... De belangen zijn natuurlijk ook wel vrij hoog. Er zit natuurlijk een hoop geld in. Ja. Presteert, het is ook een mannenwereld. Natuurlijk, allemaal egootjes bij elkaar. Dat heeft natuurlijk ook ongetwijfeld mee te maken, zeker weten. Uiteindelijk, nou ja, goed voorbeeld. We verloren van Ajax. Nee, in principe, als je 10 jongens vraagt waar wil je voetballen... dan zal de 9 zeggen bij Ajax en eentje bij AZ. Dat, Ajax blijft toch wel de club voor de meesten. Mm-hmm. Dus we verloren van Ajax. Nou ja, prima, daar lopen de beste jongens in principe rond. Dus wij komen bij AZ, dat je een bioscoopruimte boven in de zaal. Dan kwamen we naar boven en toen liet de trainer op een gegeven moment, toen ik die had, de trainer liet een berichtje zien van Max Huiberts, de grote baas bij AZ, ook een van de bazen. Mm-hmm. En die zei zo, godverdomme, puntje. Geen best resultaat, hè? Vraagteken. En dat liet de trainer zo toen aan ons zien van, jongens, door jullie slechte kutprestaties moet ik me gaan verantwoorden, hè? Nou ja, uiteindelijk gaat het van hoog naar laag. En de spelers zijn in de rang. De soldaten, de laagste in de rangorde. En wij mogen rondjes rennen en wij krijgen de volle laag. Dus dat, het werkt van boven naar beneden. Er zit natuurlijk een hoop geld in een hoop prestatiedrang en een hoop prestatiedruk. Dat mensen gewoon niet meer zichzelf kunnen zijn. Ja. In plaats van normaal, doe gewoon je best en we zien wel. Ja. Maar dat werkt in de voetbalwereld... Even anders, ja. Ja, nou, in elk geval bij de meeste trainers die jij hebt gehad. Want jij hebt ook een trainer gehad die je ook noemt in het boek. En ook bedankt helemaal aan het eind. Die het wel goed heeft gedaan. Wie was dat? Kan je daar wat over vertellen? Ja, zeker. Henk de Jong, trainer van Cambuur. Ja, zoals de meesten hem ook op tv zien, is hij ook gewoon in het echt. En hij zorgt ervoor dat de jongens gewoon een beetje van hem houden. Zijn een beetje verliefd op hem. En dat, kijk, die jongens kunnen allemaal goed voetballen. En je kan ze op een goede positie zetten. En ze moeten fit blijven, et cetera. Maar uiteindelijk als trainer moet je zorgen dat ze je leuk vinden. Dat ze voor je door het vuur gaan. Dat ze zich veilig voelen. En dan ga je echt gewoon topprestaties leveren met elkaar. Nou, dat zie je dat hij dat ook meerdere malen heeft bereikt ook. Toen het jaar dat ik er zat. Toen waren we ook eigenlijk gepromoveerd naar de Eredivisie. Helaas corona toen. Dus dat ging niet door. Maar hij kon gewoon een keer een tik op de kont geven. En zeggen, geen probleem, kop op, we gaan weer door. Ja. Dat is wel heel anders. En ook als we verloren. Dat waren toch wel de oude trainers. Ik had ook nog de trainer van Tony Kroos, zijn vader. Roland Kroos. Was al een oude trainer. Die had niet meer die enorme ambitie. Had dat zelfvertrouwen. Ja. Die konden daar makkelijker mee omgaan. En die boekte daardoor wel goede prestaties. Ja, want dat kan dus wel. Dat vond ik interessant om dat te lezen. Dat ik dacht, het lijkt soms als... Ja. Eerst dan, toen las ik het en toen dacht ik, oh, het is eigenlijk gewoon... je kan er eigenlijk niet onderuit, zo is het nu eenmaal. En dan hoor je dat positieve verhaal en denk je, het kan dus wel. Ja. En dat vond ik ook best wel pijnlijk. Omdat je ook beschrijft, dat zeg je nu ook, van het. Hij had het zelfvertrouwen en hij wist waar hij mee bezig was. Klopt. En dan denk ik, wat raar dat je dan... Nou ja, eigenlijk uit onzekerheid en angst gewoon die jongens helemaal kapot scheldt. Terwijl het ook gewoon op een positieve manier kan. Het eigen onzekerheid. En ook dat die resultaten dus dan veel beter zijn. Als die jongens gewoon een beetje zelfvertrouwen krijgen. Het waren de oude trainers met zelfvertrouwen en minder ambitie nog. Ja. En die waren de leuk, maar uitzonderlijk. Ja, ja. Ik heb zelf een tijdje geleden, volgens mij is de podcast 3 of 4 jaar geleden uitgekomen, de podcast De Fragiele Droom, geluisterd. Daar worden de broers Feliciano en Ilja gevolgd, omdat zij ook de droom hebben om profvoetballer te worden. Diezelfde droom had jij ook. En ze bevinden zich dus op een hele lange weg naar de top. En de kans van slagen is natuurlijk super klein, want er zijn maar heel weinig, heel veel kids proberen het en er zijn heel weinig die uiteindelijk betaald krijgen voor hun voetbalspel. En ik wil er een stukje van laten horen. Vaak vragen ze wie beter is tussen ons. Ik hoop dat ik een nijcontract krijg. Dan kan ik ook voor mijn familie zorgen. Ik voel dat er nog meer in jou zit, maar dat je nog speelt met verdriet. En mogen zij na dit seizoen nog wel bij hun club blijven? Ik geef jou weer een kans. Nou, dan speel je gewoon weer. Je gaat daar niet als een doedelzak zitten, je speelt voor Feyenoord. Dit is niet waardig. Het is tijd om weg te gaan als jij je zo gedraagt. En wat doet hun voetbaldroom met het gezin? Je bent met 4 kinderen, alleenstaande moeder, je moet doorgaan. Ik heb er nooit bij stilgestaan tot het zo heftig was. Ja, dit was eigenlijk voor mij de eerste keer toen ik die podcast luisterde. Dat ik dacht, hey, het is niet zo rooskleurig. En met name ook omdat het heel veel impact had op het gezin. Dus het hele gezin moest zich aanpassen aan die jonge voetballertjes. Klopt. En alles stond daarin in het teken daarvan. Hoe was dat bij jou thuis? Ja, natuurlijk gelukkig. Ik heb dan een zus, die is ouder. Dus dat is wel fijner. Dat, en natuurlijk, over het algemeen, vrouwen zijn natuurlijk sneller wel volwassener dan wij mannen, inderdaad. Dus dat was wel beter voor mijn situatie, voor onze situatie. Maar natuurlijk, we gingen ieder jaar op wintersport. Op een gegeven moment werd er gezegd van, mijn zus, we gaan helaas niet meer op wintersport, want Vin moet voetballen. Ja. Dus dat was zeg maar het eerste. En grote kans op blessures. Ja, ook dat. Dus dat mocht ook niet meer. Plus waren die vakantiedagen ook gewoon niet. Dat was natuurlijk voor mijn zus al iets van... vanwege Finn zijn voetbal. En hoe oud was ik? 13, 14. Toen begon het al. Ja. Gaan we niet meer op wintersport? Nou, we gingen ieder jaar altijd nog een weekje naar Turkije altijd. Nou, dat weekje werd ook afgeschaft. Ja. Dus uiteindelijk mijn zus natuurlijk ook... In de wedstrijden ging ze met mij mee. Want ik moest natuurlijk altijd gebracht worden. Dus... Ja, mijn zus die heeft daardoor wel niet dat we dat willen, want mijn ouders waren helemaal niet zo. Maar ik kwam natuurlijk ook wel regelmatig daar op een tweede plaats te staan. Ja. Mijn ouders die hebben dat ook regelmatig besproken hoor. Dus, maar het is toch gewoon van een hele andere sfeer in huis. En met voetbal, het is superleuk. En het kan tegelijkertijd kan het weer zo naar beneden schieten. En dat is wel het voetballeven. Het is of +10 of -10. Ja. En vaker -10 dat dan wel zeker, ja. Ja, ja. Dus het zorgt wel voor een rare... standhouding. Het voelt een beetje als een soort toxic relatie, als ik het las. Dat je denkt, dat je hebt dan die hoogtepunten, want die heb je ook zeker, die beschrijf ik in het boek. Dat je het ook hartstikke leuk vindt. Je bent al vanaf heel jong, trap je al tegen die bal. Je bent verliefd op de bal, zeker. Kan je iets uitleggen over die hoogtepunten? Nou, natuurlijk in Duitsland op een gegeven moment en met Cambuur superleuk gehad. Natuurlijk bij AZ leuke momenten gehad. Maar bij Duitsland met de buurt. Het was het vol stadion, een aantal duizenden supporters. Je kon wat stadion binnenlopen met het clublied. En ik weet nog heel goed, het sneeuwde. Het was in de winter. En als ze allemaal klappen voor je, is het natuurlijk fantastisch. Ja. Dat gevoel. En dan gaat die bal lekker rond. En het gras ruikt lekker. En ja, je bent met een team aan het strijden voor de overwinning. Kijk, dat zijn echt de mooie momenten. En de volgende ochtend, wat ik zeg, ik zat in een mooi hotel. Lekker ontbijtje. Ik hou heel erg van kerst, dus de kerstboom stond aan. En alles was gewoon... Dan zijn de momenten dat je denkt, nou, leuk. En dan ga je even uitlopen met de jongens in het park. En nou, de supporters op straat, die willen met je op de foto. En een handtekening. En die klappen naar je. Dus dat zijn echt de leuke momenten. Maar het weegt niet op tegen de donkere kant, nee. Nee. En je beschrijft ook in het boek van je gaat elke keer door. Ook omdat je dan weer een opleving hebt. Of zo'n moment dat het weer heel goed gaat. Of dat je weer gebeld wordt. Ja. Dus eigenlijk heb jij al, of althans, dat is een beetje de afdronk die ik van het boek had. Dat je eigenlijk al heel lang dacht, dit is niet goed. Ik moet hiermee stoppen. Ja. Ik krijg hier stressaanvallen van. Zeker, angstaanvallen. Ja. Je hebt ook een stuk waar je beschrijft dat je haar uitvalt. Ja, klopt. Ja. En toch komt er dan elke keer weer zo'n hoogtepunt waardoor je denkt... Ja, niet zet opgeven. Toch door. Af en toe heb ik ook al gedacht van Vin, waarom laat je het niet? Maar het niet opgeven en zo graag je droom willen halen. Het is leuk een droom, zeker, maar het kan ook doorslaan. Ja. Dat bij mij kan je dat achteraf wel zeggen, dat het wel regelmatig is doorgeslagen. Ja. Maar je wilt het. En tegelijkertijd, van 18 was ik ook al bezig met die boek. Ik denk, ja, het moet een boek worden wel. Inderdaad, dat het met een eindsuccesverhaal is. En nogmaals, het is geen Barcelona, maar ik heb mijn droom, wat ik wilde, gehaald. En dat is al heel lastig, zeg maar, om daar te komen. Ja. Dus ja, uiteindelijk wilde ik wel stoppen, zeker weten. En als ik het opnieuw, zou ik het niet doen. Nee. En als ik later mocht ik nog een zoontje krijgen, zou ik ook zeggen, nou, lees eerst maar zo'n goed boek. En dan zien we daarna wel verder of we dat gaan doen. Maar ik zou het niet opnieuw doen. Nee. Daar ben ik wel van zeker, ja, me overtuigd. En wat maakt dat je zegt, dit is echt de reden waarom ik het niet opnieuw zou doen? Toch iedere keer in een situatie komen dat je jezelf weer moet verdedigen. En de manier waarop zij zo boven je staan. Natuurlijk het manipuleren. Het straffen wel. En dat vond ik wel heel erg lastig om iedere keer maar ja te knikken. Sorry trainer, het spijt me. En moet ik natuurlijk ook bepaald karakter voor hebben. En ja, ik kon het heel vaak zeggen van prima, dan gaan we door. Ja. Op een gegeven moment was het iedere dag. Want je voetbalt 7 dagen in de week, ben je daar. 6, 7, 8 uur per dag. Ja, op een gegeven moment hou je dat gewoon niet meer vol. Dan iedere keer weer dat slikken, dat wordt lastig op een gegeven moment. Ja, nou, ik denk dat je daar wel ook een beetje de spijker op zijn kop slaat. Je moet er ook een bepaald karakter voor hebben. Als in, je moet dingen niet te hard laten binnenkomen. Ja. Je moet niet een te groot rechtvaardigheidsgevoel hebben. Ja. Je moet eigenlijk gewoon ook een beetje kunnen uittunen en kunnen denken, het gaat één oor in, het andere uit, ik laat het gaan. Klopt. En dat betekent dat je eigenlijk een heel groot gedeelte ook van de jongens of de meiden of de kinderen, tieners uitsluit die niet alles zomaar van zich af kunnen laten glijden. Ja, en als je echt in de topsport ver wilt komen, moet je toch echt af en toe een beetje gewoon het kunnen laten gaan. En dat vond ik dan lastig. Op een gegeven moment een gesprek met een topsportbegeleider binnen AZ. Vertrouwenspersoon. Ik denk, nou, ik ga gewoon een keer mijn verhaal doen. Hoe ik me voel en dat ik het lastig vind met de trainer, hoe die met me omgaat. Misschien kan hij me helpen. En het is een prima vent. Leuke gozer, echt waar. Maar ik doe mijn verhaal. Nou, zeg maar, we moesten om 10 uur 's ochtends trainen. Ik had om 9:30 een afspraak met hem. En nou, ik leg alles uit. En om 10 uur staan we op het veld. En ik hoor precies de trainer in de kring, zeg maar, mijn verhaal, wat ik met een paar minuten ervoor met hem besprak, zegt de trainer. En hij kijkt me ook zo aan. En de hele training krijg ik gewoon weer de volle laag van hem. Doordat ik gewoon in vertrouwen iets zeg met de topsportbegeleider bij zit. Vertrouwenspersoon, psycholoog, et cetera. En daarna hoor ik dat. En ik liep de deur uit en ik zag al gelijk al die aasgieren gelijk bij zitten. Trainers, hoofdjeugdopleiding, gelijk naar binnen lopen. Wat is er gezegd? Moet ik iets weten? Ja. Weet je wel. En hij wordt natuurlijk betaald door AZ. Dus ja, uiteindelijk is het toch weer betaald, bepaald. En toch voelt hij dan die druk. En daarom denk ik van, het is goed als iemand van buitenaf ook daar komt. En dan kwam ik daarna naar hem toe en dan moet ik er toch wat van zeggen. En dan moet ik het eigenlijk niet doen. Ja. Maar zeg, ja, vriend, ik bespreek wat met jou ook wel van je leren. Want je bent wel goed in zijn vak, dat is echt waar. Maar dan krijg ik daarna weer de volle laag van de trainer, omdat jij dat weer doorverklapt of doorvertelt. Ja. Dan zeg ik wat van en dan heb je strijd. En dat werkt niet. Maar... Nee, en je moet ook eigenlijk dus een veilige omgeving hebben om ook iets te vertellen als het niet goed gaat. Zoals denk ik ook op werk of op scholen. Of dat heb je natuurlijk overal. Maar dat was daar dus ook niet op orde dan. Nee, maar dat ook hij. Kijk, er komt de grote baas komt binnengelopen. Ja, die zet er wat druk op. Ja, wat doe je? Dus ja, kan ik hem kwalijk nemen? Weet niet. Maar ik zei wel tegen hem. Ja, mij zie je niet meer. Je taak is natuurlijk wel gewoon ook als psycholoog. Ja. Je hebt een geheimhoudingsplicht. Ja. Is dat, dat, nou, dan heb je natuurlijk andere jongens erover en die zeggen, ja, vind, dat moet je ook niet doen. Dat is bij ons ook al overkomen, weet je. Dan denk je, ja, ja. Je vertrouwt nog. Het is net hoe een pet staat. En een keer is het leuk. En dan Ja, het is heel onrustig altijd als ik daar de poorten binnen kwam rijden. Ja, ja, nou, dat is heftig ook om te horen. Ik wil nog even een fragmentje laten horen. Want in een YouTube-serie van Ajax zoekt ex-voetballer Gregory van der Wiel een boekje open over de keerzijde van zijn leven als prof en wat dat hem kostte. Laten we even luisteren. Maar ja, zoals ik al zei eerder, ik denk dat ik mijn hele carrière zo in een trein zat. Ja, ja, alleen maar presteren ben geweest. En ik was niet de speler en een persoon die heel makkelijk van zich af kan laten vallen. Oké, ik ben nu aan het voetballen en dan straks ben ik het weer vergeten. Ja. Nee, het bleef altijd bij mij. Als iets niet goed ging, dan bleef het bij mij, in mij. En ik denk dat pas toen ik gestopt was met voetbal, dat mijn lichaam en ook mijn geest de tijd had om pas te verwerken. Ja. Daarna uitte zich dat in het begin in paniek afvallen. Ja. En later gewoon in angstig voelen. En een beetje dat mijn lichaam helemaal van slag is. Ja, ja, Van der Wiel die zegt hier, ik kampte met paniekaanvallen. Ik werd eigenlijk helemaal gek door die sneltrein en die druk en die prestatie. Ja, hoe herken jij dit? Zeker. Natuurlijk de prestatiedruk, dat vond ik prima. Daar kon ik prima mee omgaan. Dat went ook op een gegeven moment. Maar natuurlijk de fysieke klachten die we kregen ervan, die waren, dat herken ik zeker weten, wat Van der Wiel ook zegt inderdaad daarover. Nou, ik had het dan met zware benen en hartklachten. Op een gegeven moment dan ging ik op mijn scootertje 16, ging ik van huis Haarlem woon dan naar Zaandam toe. En met pontjes, maar dan als in Delft. En op een gegeven moment merkte ik gewoon iedere keer als ik dat pontje er net overging, dat ik mijn benen weer volstromen met spanning gewoon. Oh ja. En ik denk, hè? En op een gegeven moment met mijn vader over. Ik denk, wat gebeurt er nou? Wat is dit? Nou, op een gegeven moment dan kwam ik de poort binnenrijden, mijn ademhaling hoger. En toen merkte ik wel van, oké, dit is foute boel. Het is gewoon echt die strijdmodus, de angst, vluchten. En ja, angst, vluchten niet. Dus dan ga ik toch vaak de strijd aan, want dat voelt beter. Ja. Iedereen anders natuurlijk ook. Dat werkt natuurlijk niet. Gewoon je eigen glaas in. Dus ik vond het zo lastig om dan een houding aan te nemen. Dus wat hij zegt, dat herken ik zeker. Ja. Ja, want je beschrijft ook dat je door die, dat zeg je nu ook, je kreeg die stress in je benen. Ja. En ook een soort, dat je een soort blokkade krijgt of zo op het veld. Dat je niet meer goed weet wat je moet doen. Dus eigenlijk ben je een goede speler, maar door alle druk die op je ligt, door al het geschreeuw, door de hete, die angst voor die trainer, krijg je zulke erge fysieke klachten dat je eigenlijk gewoon niet meer goed kan spelen. Klopt, ja. Dus dat was wel extreem bij AZ dan, hoe dat er aan toe ging. Dus dat uiteindelijk, als je dat iedere dag gewoon hebt, dan bouwt het gewoon op. Die stress en die spanning, dat gaat ook niet meer weg. Ben je niet bang dat mensen dan zeggen als ze dit lezen van, je was gewoon niet goed genoeg en je zoekt gewoon een excuus? Ja, dat wil ik ook graag voor zijn als dat kan natuurlijk. Die mensen zullen altijd zijn, maar ik zeg ook duidelijk voor iedereen die nu luistert en gaat luisteren, het was geen Barcelona of Real Madrid. Ik kon er echt mooi van leven. Ik heb in een mooi hotel gewoond. Het was top. Ja. Maar het is mij gewoon het verhaal. Kijk, en ook die andere jongens, die kunnen dat doen. Kijk, het is niet dat ik het alleen ben. Kijk, als het alleen bij mij was, dan, wat ik zeg, Van der Wiel had het ook. En we kunnen wel van hem zeggen, je was wel goed genoeg, weet je. Dus dat kunnen we wel zeggen. Ja, dus uiteindelijk. Ja. Die mensen zullen er zijn, maar ik hoop echt dat ze dat naast hem kunnen leggen. En gewoon echt luisteren naar de het doel van dit verhaal. Ja. Dat het echt gewoon zorgelijk is. Dat zoveel jongens de klachten van, op een gegeven moment stonden gewoon op het veld. En er waren gewoon echt veel jongens die zeiden, onderling gewoon met elkaar, eigenlijk jongens wil ik het liefst gewoon naar de fysiotherapeut. Ik wil gewoon een goede blessure hebben, zodat ik eventjes uit die wereld kan stappen. Gewoon even 1-2 weken bij de fysioruimte. Lekker ontspannen. Ja. Een beetje weg van het veld, zeg maar, van de trainers. Maar wat? En sterker nog, dat wilde ik zelf ook. Maar ik wilde niet. Dan was het toch weer, dan voelde ik me weer een watje. Ik denk, ga ik weglopen voor de trainer omdat ik bang ben. Ja. Was ik wel. Open kaart. Ik was echt bang voor hem. Zeker weten. Maar ik denk, ik ga hem niet laten kennen. Ik wil wel gewoon strijden dan. Dan maar strijden en ondergaan. Wat ik zeg, haaruitval, last van mijn benen, hartklachten. Heel veel jongens hebben gewoon echt daardoor een blessure gewoon gefaked. Ja, dat is bizar. Heel veel. Dat je eigenlijk doet alsof je ziek bent of een blessure hebt om maar niet te hoeven trainen. Ja, want het is eventjes even rust uit die wereld. Even geen gezeik van trainen. Ja. En dus dat gebeurde gewoon en dat vind ik zorgelijk. Dat is wel, gaat wel veel te ver. Ja, nou zeker. Ja, en het klinkt als een mooie droom en dat beschrijf je ook. En dat was het op sommige momenten ook. Maar je hebt eigenlijk in je boek geprobeerd om te omschrijven wat ook de de kosten daarvan zijn en wat de schaduwkant eigenlijk is van het scheiden daarnaar. Nou, we hebben nog tot 6 uur om hierover door te praten. En we gaan straks ook uitgebreid hebben over hoe jouw boek tot stand is gekomen. Zit je thuis te luisteren en heb je vragen aan mijn gast van vandaag? Schrijver en ex-profvoetballer Finn Berg. Stel ze dan in de gratis NPO Radio 1-app. Maar eerst muziek. Dit is Jorja Smit met Burn. Hier, ik klik af. Oké. Little girl doing all she can. You had your eye on only a few things, and maybe it wouldn't go anywhere. Have to be real with your dream. No silent movie and no puppy strings. Can't hold you up, you got to hold yourself now. Don't really show time for everything. You never listen, oh, there she goes, there she goes. You burn like you never burn out. You try so hard, you can still fall down. You keep it all in, but you don't let it out. You try so hard, don't you know you've burned out. Let it go in over my lungs. The fire's always there, no one needs to get hurt. You let yourself falling down. No one could ever even sell her dreams. She put in work for the money that can buy those dreams. And they'll always be there if you don't make a thing. No one lost, no one's won. You tried to everything. You burn, you can never burn out. You try so hard, you can still fall down. You keep it all in, you don't let it all. We zaten eventjes te kletsen. We zijn alweer live, want de muziek is wel weer voorbij. En het is tijd voor onze nieuwe rubriek. Vroege vragen. Namelijk vroege vragen. Nou ja, niet een nieuwe rubriek, maar ik bedoelde eigenlijk meer... het is nu tijd voor deze rubriek. De eerste nu in de uitzending, namelijk de vroege vragen. Er zijn heel veel vragen binnengekomen. Nou, we waren er net al even over aan het kletsen. Ik zei, nou, er komen gewoon heel veel positieve berichten binnen. Heel veel goede vragen. En toen zei jij, nou ja, dat krijg ik niet altijd. Nee, klopt inderdaad. Nee, de laatste tijd komt nu natuurlijk aan de aanloop van het boek. 5 september komt het natuurlijk uit in de winkel. Natuurlijk heel veel leuke positieve reacties. En zeggen van ja, dat moet je doen. En goed dat iemand het een keertje naar buiten brengt. Het eerlijke verhaal, het echte verhaal. Maar ja, ik heb als voorbeeld nu ook af en toe regelmatig anoniem gebeld. Met, ik weet helaas niet wie er dan zijn. Maar inderdaad met van, Finn, het lijkt me beter dat je het boek niet uitbrengt. Hè? Ja. En dat soort dingen, dat gebeurt wel regelmatig nu. Dus ja, dreigement is een groot woord, maar het is ook niet heel fijn, zeg maar. Ze zijn er niet blij mee, laat ik het zo zeggen. Ze zijn niet blij mee, nee. Dus dat Maar goed, het doel, daar blijf ik achter staan. En dat is om de jongens die naar mij komen te helpen. Ja. Nou, ik zei al, er zijn een aantal vragen binnengekomen. En ook opmerkingen van mensen zeggen, nou, wat goed dat hierover gepraat wordt. En wat een heftige voorbeelden. Maar ook dus wat vragen. Diana Kort die vraagt, ja, werd er onderling tussen de jongens gesproken over de druk? Kon je daar met je teamgenoten over praten? Nee, dat deden we niet. Eén, twee vrienden had ik dan dat je het wel over had. Maar natuurlijk, de voetbalwereld, ja, het is gewoon een grote ego-wereld. En ik ging net zo hard in mee, hoor, zelf ook. Dus dat uiteindelijk, Mark van Basten zei op een gegeven moment, stel je gewoon niet kwetsbaar op, want dan word je gekwetst. Die liep ook bij AZ rond. Overigens een hele leuke, aardige man, dat wel. Maar uiteindelijk, ja, je kwetsbaar opstellen, dan werd je gewoon gepakt. En de trainers zagen dat en dan kreeg je de schuld van alles. En onderling was het ook maten naaien. Het is voorbeeld inderdaad. De trainers vonden het ook mooi als elkaar aanspraken, zeg maar, elkaar aanpakten. Op een gegeven moment, nou, ik speelde een bal met een stuitertje in. Prima, kan gebeuren, helaas. Mm-hmm. En iemand die zegt er wat van, hey, Finn, verdomme man, zonder stuit, speelde die bal zonder stuit in. Dus ik doe een duimpje omhoog, zeg prima jongen, gaan we weer door. Ja. En de trainer hoorde dat niet. En toen zei hij het nog een keertje, terwijl ik het al hoorde. Maar toen iets harder. En de trainer die hoorde dat. En toen zei hij, hey, goed, Pietje, dat je Finn Berg zo keihard aanpakt nu. En die gaf een complimenten daarvoor. Mm. En toen dacht ik, en dat was op een gegeven moment leeftijd 15. Toen dacht ik, oké, dat wordt dus beloond als ze dit soort dingen gaan doen. Ja. En op een gegeven moment, nou, deed iedereen bij mij. En bij iedereen, hoor, dus niet alleen bij mij. Mm. Toen dacht ik, maar dit is helemaal niet hoe we met elkaar omgaan. En het was gewoon echt, hij deed het gewoon met opzet. Ja. Dat de trainer het kon horen. Ja, maar dat is het gekke aan die situatie. Want je bent ook allemaal, je zit enerzijds allemaal in hetzelfde schuitje. Anderzijds heb je allemaal dezelfde droom en ben je ook elkaars concurrent. Ja. Dus dat maakt het denk ik heel raar. Klopt. En het was helemaal nooit dat we dachten van, we willen deze wedstrijd winnen. Je wilde vooral zelf goed spelen. Ja. Dat je geen gezeik kreeg. Je hebt geen teamgevoel dan eigenlijk? Nee, totaal niet. Iedereen was voor zichzelf. Ah. En, ja, ook jongens die dan op de bank zaten, die dan als ze wonnen, dat ze dan blij waren. Er waren wel een aantal jongens die dan juist hoopten dat we zouden winnen, zodat ze er niet in hoefden. Ja. Ook dat gebeurde gewoon regelmatig. Maar uiteindelijk was het ieder voor zich. En op een gegeven moment, nou, dat vond ik ook zelf, verloor ik mezelf daar ook in. Ja. Dat ik dacht, ik word ook zo. Ik vind mezelf, nou, een leuke, lieve jongen, mag iedereen zelf bepalen. Maar ik werd ook gewoon een beetje, ja, hoe zeg je dat, vals of ook niet dat ik dacht, zo wil ik helemaal niet zijn, zo onaardig. Maar ik ging datzelfde wat die jongen bij mij deed, ging ik ook doen. Zei ik ook gewoon, hey Pietje, wat speel je godverdomme slecht, man. Even scherpte, weet je wel. Ja. Zag ik dat de trainer niet hoorde, denk ik, nou, zeg ik het gewoon nog een keertje, dat hij het wel hoort. Ja. Finn, lekker man, jij bent tenminste bij de les, haal hem erbij. Heel goed, jongen, lekker bezig, Finn. Ja, dus het wordt heel erg gemotiveerd, gestimuleerd. Ja, en toen kreeg ik weer een veren en ik speelde in de basis. En dan kom je dichter bij je contract en er zit natuurlijk een hoop geld in. Je kan een hoop geld verdienen. Ja. En ik denk, nou, als het werkt, doe ik het ook. Want ze doen het ook bij mij. En op een gegeven moment dacht ik van mezelf, ja, vind dit. En dan, zo ging ik meerdere dingen doen. Ik denk, zo wil ik helemaal niet zijn. Nee. Dat zo'n klootzak eigenlijk. Nee. Dus daar schrok ik ook op. Dus uiteindelijk ging niet, ben je niet helemaal doorgegaan in alles om die droom te bereiken, of wel? Nee, op een gegeven moment toen ik was echt blij. Het was niet dat ik blij was dat papiertje in die handtekening dat ik uiteindelijk in mijn contract zette. Het was echt meer van, oh, nu mag ik stoppen. Wat fijn. Dat was eigenlijk mijn blijdschap. Ja. Ik mag stoppen. Opluchting. Ja, zeker. Ja. Enorm. Ja. Dus daar was ik meer blij mee dan uiteindelijk die krabbel op papier. Ja. Dat was meer, ik kan stoppen, klaar. Ja, een andere vraag die binnenkwam van, ja, wie steunde hem in die tijd? Nou ja, je zei al even, je teamgenoten waren dat niet. Nee. Wie waren jouw steun en toeverlaat? Waar kon je wel terecht? Ja, zeker weten mijn familie en dan vooral inderdaad ook mijn vader. Mijn moeder, die verhalen wel eens deelde, die moest ook gewoon, zat ook wel met tranen aan de eettafel. Dus het was vooral mijn vader in de auto, thuis, uren gebeld, gesproken over wat er allemaal gebeurde. En het is zoveel, het was zo hectisch. Het was gewoon echt een rollercoaster, die wereld. Ja. En vader heeft iedere keer gezegd van als je wilt stoppen, is het prima. Dus, dat die steun voelde ik wel. Ja, precies. Dus je had wel gezegd van als je echt niet trekt, kan je stoppen. Dus je had niet die druk vanuit huis. Godzijdank niet. Nee. Nee. Sommigen hebben dat ook, maar dat heb ik absoluut niet gehad. Dus dat is wel heel fijn. Ja. Sterker nog, zij wilde eigenlijk liever dat ik zou stoppen eigenlijk, denk ik. Ja, ja precies. Dus zij bleef jou niet pushen terwijl je eigenlijk geen zin had. Nee, dat scheelt heel veel, denk ik. Mm-hmm. Een andere vraag die binnenkwam, of jij nog dagelijks last hebt van wat er is gebeurd, of dat nu wel echt achter je ligt? Nou, ik heb er nog wel zeker weten last van. Mm. Ja, ik heb heel hoe lang. Hoe uitzicht dat? Nou, een halfjaartje geleden, ik ben nu padelleraar. En ging stage lopen bij een vereniging bij mij in de buurt, Pimoyer. En nou, ik ging daar stage lopen en kwam net uit die voetbalwereld. En ik liep dan met de padelleraar mee. En ik ging echt als een sukkeltje eigenlijk, ging ik al die ballen zo snel oprapen en in die bak terugleggen voor de padeltrainer. Gewoon helemaal dat onderdanige vanuit angst, als ik dat bij zit. En in de voetbalwereld, maar nu als je dat dan niet deed, kreeg ik de volle laag. Ja. Van de vinden, ga je niet godverdomme wat doen. Ja. Wat sta je daar nou, man, mafkees? En dus dat soort voorbeelden, dat af en toe, het gaat nu beter, omdat ik nu meer positieve ervaring krijg in de normale wereld, zeg maar, gewoon. Om het zo te zeggen. Ja. Dus het gaat beter, maar ik heb er zeker weten wel last van gehad. En nog steeds wel momenten dat ik denk, shit, laat dat los. Maar dat komt, hoop ik. Ja, hoop ik ook dat uiteindelijk... Maar dat is wel iets, het zegt ook iets over dat nog steeds heel veel impact heeft. En dat het niet zomaar verdwijnt, zoiets. Het is niet dat je stopt en dat dan alles als sneeuw voor de zon verdwijnt. Het heeft gewoon heel veel invloed op jou als persoon gehad. Ja, en nog zeker. Steeds. Ja. Nou ja, goed. We hebben nog even tot 6 uur om hierover door te praten. Dan gaan we ook iets meer hebben over het schrijfproces en over hoe het boek tot stand is gekomen. Zit je thuis te luisteren en heb je vragen? Stel ze dan in de gratis NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, voor de mensen die wat later ingetuned zijn, dit is Vroeg van maandag 12 augustus. Deze week staan we stil bij de meest opvallende boeken van het jaar. De Vroeg Boekenclub heeft een selectie gemaakt van de titels die je niet mag missen. En vandaag beginnen we met Voetbaldroom van Finn Berk. Een debuut dat de echte wereld van het betaalde voetbal onthult. Ja, wat dreef Finn Berk om dit boek te schrijven? En waarom vindt hij het zo belangrijk om dit verhaal te vertellen? Daar gaan we het verder over hebben tot 6 uur. Vroeg. Ja, je hebt al even uitgelegd dat jij dacht, ik moet dit boek schrijven. Ik moet ook laten zien dat er een andere kant is in deze wereld. En ook voor de jongens die er misschien aan beginnen of aan willen beginnen, dat je iets hebt van, ik wil dat zij weten waar ze aan beginnen. Ja, en ook dat er iets verandert. Maar goed, je had dus al het idee om dit verhaal te schrijven. Je zei al dat je op je 18e eigenlijk al een beetje was begonnen. Ja. Maar hoe... Ja, nu ligt er een fysiek boek. Hoe is dat gegaan? Ben je gewoon maar een uitgeverij gestapt en gezegd, hoi, ik ben Finn, ik wil een boek schrijven? Of hoe is dat gelopen? Nou, ik was net terug uit Berlijn dan. Daar zat ik dan van mijn laatste voetbalclub. En ik kwam thuis, nou, ging ik op Google opzoeken van, ik wil een boek uitbrengen, help me, hoe? Nou, uiteindelijk zag ik gelijk niet hele motiverende woorden van 1 op de 13 in Nederland zult een boek uitbrengen en 0,5%. 0,05 misschien wel, komt uiteindelijk naar het werk in de winkel. Toen dacht ik, Oké, nou, ik kan... Maar jij dacht, ik heb voor hetere vuren gestaan. Dat dacht ik wel. Ik ga het gewoon proberen. Ja. En nou ja, ik ben natuurlijk totaal geen schrijver. De DT'tjes en zo, dat moet toch net lukken, zeg maar. Mm. Maar uiteindelijk dacht ik van, ik ga kijken. En ik ga gewoon eerst in Haarlem langs een aantal uitgevers. Langs een paar kleine. En ik denk, nou, ik zie wel. Nou, gemaild en gebeld. Zeg ze, nou, stuur me een mailtje, stuur me wat door. Denk ik, ja, het is leuk wat er staat. Het verhaal is interessant, is top. Maar ja, hoe het er staat, dat kan beter, zeg maar. Mm. Dus nou, uiteindelijk nooit wat van gehoord van die mensen. Ik denk, nou, shit, ik moet ook gewoon naar de grootste gaan. Van ik moet gewoon naar Ajax, PSV, Feyenoord van de uitgevers gaan. Ja. Ik denk, ik ga niet meer naar die kleintjes, ben ik klaar. Maar ik moet gewoon hoger inzetten. Ja. Dus ja. Uiteindelijk heb ik toen eerst... ik zat in Expeditie Robinson te kijken. En Marion Pauw heb ik toen bericht. Van ik vond de karakter, die sprak me heel erg aan. Lekker fel, achter de doel aan en nou, wat stukjes gelezen. Denk, nou ja, dit bevalt wel, dit ziet er goed uit. Dus ik heb haar bericht toen uiteindelijk. En toen hebben we een keertje afgesproken in Amsterdam, in de stad. En toen zijn we in contact gebracht met Marieke Derksen, de dochter van Johan Derksen. Heb toen een gesprek mee gehad, heel leuk. En toen uiteindelijk kreeg ik dus op die manier mijn eerste boekencontract. En toen, nou, ik denk, nou, ik wilde misschien eigenlijk nog wel meer. Het gaat wel makkelijk. Toen ben ik daarna nog zelf naar Atlas gegaan. Dat is uiteindelijk de uitgever met wie ik nu samenwerk. Atlas Contact in Amsterdam dan. Ben ik naar binnen gelopen. Ik denk, ja, ik wil dit. Het zag er supermooi uit. Heel mooi gebouw. Ik denk, hier moet ik zijn. Ja. Dit is mijn club. Ja, ja, ja. Het voelde goed. Dus ik kom naar binnen gelopen met mijn voetbaltas. Met spullen erin. En nou, gelijk een beveiliger van, hey, wat doe jij hier gek? Weet je wel. Ik zeg, ja, ik heb een afspraak. Heb je een papiertje bij? Ik denk, shit, ja, dat heb ik helemaal niet. Dus hij zegt, nou, dan moet je weggaan. En toen net op dat moment kwam de grote baas, redacteur, naar beneden lopen. En die zegt, oh, wat is hier aan de hand? En ik zeg, nou ja, ik heb iets voor u, weet je wel. Zo. En die beveiligd zijn. Hij gaat net weg. Ik zeg, nou, eigenlijk liever niet hoor. We werden brutaal met de knipoog dan wel op een nette manier dan. Ja. Ik zeg, ik heb iets voor u. 2 A4'tjes. Ik zeg, u kunt me wegsturen. Dan heeft hij spijt, ga ik naar een ander uitgever. Dan ziet u over een half jaar een boek in de winkel liggen. Dat kan, zeg ik zo met de knipoog allemaal. Of ik geef dit aan u, u leest het door. En ik heb vanavond een mailtje van u voor een kop koffie. Ja. Ik zeg het maar. Dus ik zag gewoon kijken. Ik denk, verrek, wie is deze jongen? Weet je, hij werd toch gewoon nieuwsgierig. Ja, ja, ja, ja. Dus toen niet diezelfde avond, maar de volgende ochtend. Ping, vinden, laten we maar een keertje afspreken. Dit, uiteindelijk voelde dat goed. En een hele leuke band. En samen met de redacteur Simon dan zijn we dit proces aangegaan. En zijn we aan het schrijven. Superleuk. En ik doe dat samen met een ghostwriter, Jeroen. Dus die schrijft het gewoon in mooie zinnen op. En het is dan mijn verhaal. En hij schrijft het gewoon mooi dat het goed leesbaar is. Is het gegaan eigenlijk. Wat super fijn dat het ook helemaal is gelukt. Want jij, dat schrijfproces, je zegt even, je had ook een ghostwriter. Ja. Je hebt natuurlijk een redacteur. Hoeveel tijd is daarin gaan zitten? Al met al. Het is echt wel. Vanaf mijn 18 natuurlijk al jaren dat ik iedere keer een agendaatje gewoon echt simpel. Het was gewoon een soort dagboek. Alle momenten schreef ik op. Ik heb geluidsopnames gemaakt van trainers. Dat ik dat allemaal gewoon kon bewaren sinds mijn 18. Ik denk, ik wil niet meer bezig. En dan ben ik gewoon allemaal informatie gaan verzamelen, voorbeelden. Ja. En dat heb ik toen uiteindelijk aan de uitgever gegeven en aan de schrijver. Dus het is jaren, maanden, heel veel uur. Ja. Heel veel punten, komma, spaties. Ja, dus nu is het af. Dus dat is mooi. Dat is heel mooi. Kan je eindelijk zoals of je scriptie hebt ingeleverd, maar dan veel groter. want jij bent zelf de hoofdpersoon, want je schrijft over je eigen ervaringen. Ja. Maar je beschrijft natuurlijk ook dingen over teamgenoten en over trainers, et cetera. Hoe heb je daar een keuze in gemaakt? Wiens naam je bijvoorbeeld al dan niet gebruikt? Of hoe is dat gegaan? Heb je ook toestemming gevraagd aan mensen? Nee, ik heb geen toestemming gevraagd. Ik snap natuurlijk, je moet natuurlijk voorzichtig zijn met namen. Uiteindelijk is het niet meer dat ik denk van wraak of zo. Ik ben blij met mijn leven, het gaat goed, ik ben happy. Dus dat heb ik helemaal niet. Het zit er wel namen in. Maar het is echt meer om gewoon echt extra bewust te zijn van dit is wat je doet met mij. Ja. En met anderen, maar laat ik nu voor mezelf praten met mij heb gedaan. Ja. En doe dat alsjeblieft anders. Wees er bewust van wat je doet. En dat is zeg maar, en jongens eigenlijk van mijn eigen leeftijd, die heb ik niet genoemd met naam. Nee. Mijn ouder wel. Ze hebben een beetje een mix van gemaakt van hoe kwaad kan het. Maar het is niet van mijn kant nu om iemand de grond in te trappen of wat dan ook. Zeker weten niet. Het moet gewoon naar buiten, helaas. Ja, een van de meest shocking dingen die ik las, dat was eigenlijk uit Duitsland. Dat je begroet werd met een Hitlergroet. Ja, klopt inderdaad. En ook dat je eigenlijk als buitenlander werd gezien. En ook nog Glenn, als ik het goed heb, een andere speler. Maar, ja, klopt. Die ook nog eens zwart was. Ja. En speelde bij die club. Ja, dat was Oost-Duitsland. Het was een hele andere cultuur. Nog tweede taal, ook nog Russisch. Dat was wel. Ja, ik kwam binnen en toen was dat zeg maar gelijk hoe ik begroet werd. En Duitsland over alles. Dat was heel anders, kan je wel zeggen. Maar op een gegeven moment, de fysiotherapeut die zei ook van... jullie Ausländers, even stappen passen op de plaats. En op een gegeven moment met Glenn dan, hij kwam uit Antwerpen. Nog regelmatig contact, ook een leuke jongen. Die zei, die fysiotherapeut zei gewoon echt waar we bij staan. Tegen de aanvoerder was dat, zo, hij is wel zwart, hè? Zo, weet je wel. Nou, echt, ja, dat... En ik zeg ook, Glenn, laat het gaan. En op een gegeven moment zaten we dus in de fysioruimte. En toen zei ik, Glenn, we gaan gewoon weg. Bekijk maar met ze. Maar natuurlijk wel, die woede op een gegeven moment stapelt zich op. En dan op een gegeven moment zat die sleutel nog in de kleedkamer of in de fysiodeur. We moesten trainen. Ik denk, nou jongens, bekijk jullie het maar even. En dan heb ik die deuren op slot gedraaid en de sleutel weggedaan. Mm. Natuurlijk, achteraf komt moest niet denken als er brand komt of wat dan ook. Maar goed, het is allemaal goed gekomen, maar... Op een gegeven moment denk je, hoeveel klappen incasseer je om een keertje wat uit te delen? En je kan zeggen, stop, hou op. Weet je, dat werkt niet. Het is toch een beetje de dierenwereld gewoon. En helemaal de voetbalwereld. Het is gewoon recht van de sterkste. Dus je moet van je aframmen. Hmm. Ja, op een gegeven moment dacht ik, vind dit past niet bij mijn karakter. Nee. Ik was er op een gegeven moment heel goed in. Dat schrok ik ook van. Ik kon het als de beste van me aframmen en pesten. Ja. Maar ik denk, zo wil ik hem niet zijn. Maar je moest van je afbijten. Ja, om te overleven. Om te overleven, zo was het echt. Ja. En dat was dan ook in Duitsland. Ik was net nieuw. Ik sprak de taal nog niet. En op een gegeven moment de aanvoerder, die was 32. Ik was een pikkie van 20. Mm. En ik wist niet dat we vet moesten meten. Dus iedere maandag moesten we vet meten, bloed prikken, et cetera. Er was nog corona, dus ook dat. Ik wist het niet. Het was mijn eerste maandag. Ja. En hij zegt, Vine, je bent niet bij de fysiotherapeut geweest. Je hebt een boete, €500. En zo werd het steeds gekker. Aan het eind van de maand had ik heel godsvermogen aan boetes. En dan zeg ik, ja, waarom help je me niet gewoon? Weet je, waarom, ja. Wat is daar dan mis mee? Ik kom je net kijken, je bent 32. Waarom geeft het jou een goed gevoel om mij zo te behandelen? Maar ja, dat is uiteindelijk toch de voetbalwereld. Ja. En toen ging ik ook die dingen terug doen. Dus dat ik zeg, nou, dat ga ik ook van me afbijten. Prima, als je dat wilt. Ja, ja, ja. En zo kom je een soort vicieuze cirkel terecht. Waarin je elkaar... Je bent in het boek heel openhartig. En ik vond bijvoorbeeld ook dit voorbeeld dat ik dacht... nou, misschien dat dan nog wel gevolgen kan hebben. Want ik denk niet dat een Hitler goed iets is... waar een voetbalclub heel blij mee is. Nee, klopt. Maar ook hoe trainers, et cetera, met jou en ook andere spelers om zijn gegaan. Mm-hmm. Ja, het is heel openhartig. Ben jij niet bang voor reacties uit die wereld? Ja, zeker. Ik zeg, die heb ik ook al gehad. Ik wil niet zeggen dat het bedreigingen zijn, maar het komt wel in de buurt. Ja. Ja, dan is het toch wel een beetje... Ga ik dan uit angst het niet doen? Ja. Dat is wat ik heel lang misschien wel heb gedaan. Uit angst, zeg maar, er niet tegenin gaan of wat dan ook. Ja. De jongens, die daar doe ik het voor. De KNVB moet ingrijpen. Ja. Hartklachten, haaruitval, spanning in de benen. En ik ben niet de enige. Als ik de enige was geweest, dan had ik niet gedaan. Dan had ik gedacht, stel je niet aan. Nee. Ik doe niet zo moeilijk, maar het zijn er zoveel. Ik spreek ze nu natuurlijk ook nog. Ja, en ik kan al die verhalen natuurlijk in het boek. Komt nog zoveel meer. Dus nee, vind ik het lastig? Ja, maar ik neem het voor lief, zeker. En als jij met jouw ervaring hierop terugkijkt... als je zegt, wat zou er moeten veranderen? Wat is het eerste waarvan jij zegt, dit moet aangepakt worden? Dit is nummer 1. Deze trainers, en die ik ook bij naam noem... en het is natuurlijk niet alleen deze trainers... want het is overal, het is niet alleen bij AZ. Het type trainer misschien. Ja, het type trainer... Het moet veranderen. Maar dan zou ik met name zeggen, mijn hoofddoel is dat er iemand vanuit de KNVB, dat is dan de bond, iemand die daar zeg maar een oogje in het zeil gaat houden bij de verschillende BVO-verenigingen. En daarna zien we ook bij amateurclubs gebeurt het helaas al zo, niet zo heftig natuurlijk, maar dat iemand daarvan betaald ook wordt vanuit de bond, die dat in de gaten gaat houden en die dan zegt, hey jongens, zo gaan we niet met die jongetjes om van 10, 11, 12. Want daar gebeurt het ook al... dat ze op een rijtje moeten gaan staan van goed naar slecht. En dan gaan daarna de trainers zeggen van... nou, ik vind jou eigenlijk de slechtste. Ja. Ik was toen in de onder-19 bij zitten. Het gebeurde op het veld naast ons. We zagen het gewoon met eigen ogen. Een jochie van 10, zo'n lief schattig knulletje. Ja. Ja, tranen in zijn ogen natuurlijk. Als je daar maar eens overheen te komen. En dat gebeurde iedere dag. Dat was het erge. Dus het wint ook gewoon nog ergens. Maar totdat je eruit stapt, dan denk je wel... Ja. Kijk even. Nou ja, we hebben nog even een paar minuten op de klok. Dus we gaan zo nog even een aantal luisteraarsvragen behandelen. Ja, als dat goed is voor jou, Vin. Zeker. Dus zit je te luisteren en heb je nog vragen op de valreep? Ja, stel ze dan in de gratis NPO Radio 1 app. Maar nu eerst muziek. Dit is Roxanne Hazes met De Tijd Gaat Mooie Dingen Doen. Het is tijd. Ik wil mijn rotzooi opgeruimd. Het was te veel, het moest eruit. Fuck, ik ben klaar. Ik vermijd 1 stap voor, 2 achteruit. En ook al lukt dat niet altijd, is nooit te laat. In de stilte vind ik rust. In het donker zie ik licht. En ik zeg tegen mezelf. De tijd gaat mooie dingen doen. Ik vertrouw erop dat het beter wordt. Ik weet nu waar we staan. De tijd gaat mooie dingen doen. En ik bouw het op en ik geef niet om. Voor nu laat ik het gaan. Ik accepteer. Nu al zoveel meer, bewaar de rust in loodzwaar weer. Geef het een kans. Ja, ik probeer te werken aan mijn eigen deel. Mijn ego werkt ook soms te veel, was uit balans. In de stilte vind je rust, in het donker zie je licht. En je zegt tegen jezelf. De tijd gaat mooie dingen doen. Ik vertrouw erop dat het beter wordt. Ik weet nu waar we staan. De tijd gaat mooie dingen doen. En ik wou het op De tijd gaat mooie dingen doen van Roxanne Hazes, hoorde je. En ook wel de goede bumper. Vroege vragen. De vroege vragen, want daar zijn we aanbeland. Mijn gast van vandaag is Finn Berk. Dat is een ex-profvoetballer die een boek heeft geschreven over zijn, zijn tijd bij, ja, de, ook als kind en als tiener en ook als jongere bij de professionele voetbalclubs en hoe dat was. We hebben een aantal vragen binnengekregen. En ook eigenlijk een opmerking. Iemand zegt, het is prof. Weet je, je weet, je komt in een professionele wereld. Ook als je heel hoog in het bedrijfsleven zit of heel hoog er in een andere sector. Ja, dan is het gewoon hard. Er gaat gewoon hard aan toe. Ja, je weet waar je voor hebt gekozen, toch? Ja, van tevoren als jochie van 9 weet je dat natuurlijk niet, helaas niet. Nu hoop ik ook dat de ouders het ook weten waar ze aan beginnen. Als mijn ouders toen wisten, zeg maar, wat ze nu wisten, hadden ze het ook niet gedaan. Dus weet je het van tevoren waar je begint? Nee. Is het een harde wereld? Prima qua concurrentiestrijd, echt natuurlijk top. En ik vind ook gewoon met druk moet je ook niet piepen. Dat onderscheid je ook van de beste. Zeker, daar klaag ik ook niet over. Hoe meer druk, hoe beter. Dat vind ik hartstikke leuk. Ja. Maar natuurlijk de andere kant van het straffen en de dingen die het vernederen echt. Hoort dat erbij? Hoort dat ook in topsport? Worden we daar beter van? Kijk, en dat is natuurlijk de vraag die ieder voor zichzelf mag beantwoorden ook. Mm. Ik denk van niet. En kijk, als we ons best niet doen, of we lopen de kantjes vanaf. En dan zeg ik, tuurlijk. Pak ons keihard, met doelgeloos aanpakken. Je gaat godverdomme wel rennen. Dat vind ik helemaal oké, zeker weten. Maar als we ons best doen en de een is beter... of je speelt een keer een balletje verkeerd... en iemand vergeet een keer wel zangers zijn tekst. Kijk, dat kan gebeuren. En moeten we dan zeg maar op die manier straffen? Werkt dat zo? Is dat wat we willen? Kijk, en als mensen zeggen dat is eenmaal hoe het werkt... dan is het niet mijn wereld. Dat kan. Dat is uiteindelijk gebleken. Maar ik denk dat het ook anders kan. Kijk naar Henk de Jong en naar meneer Kroos, zeg maar. Hoe die het doen. En... kijk, met Cambuur we werden wel kampioen. Dus het kan dus ook zeg maar anders. Dat dus prestatiedruk is niet erg. Alleen je kan het ook op een juiste manier inzetten. Op een positieve manier. En dan kan je ook nog mee winnen. Klopt. Dus, dus het is niet een voorwaarde om elkaar af te zeiken om te winnen. Of om een goede prestatie te leveren. Een andere vraag die we binnenkregen. Wat heeft het schrijven van het boekje gebracht? Natuurlijk, je zegt natuurlijk heel mooi. Het van je afschrijven. Mm. In het begin dacht ik, een beetje zweverig. Maar het helpt zeker. Je gedachten is natuurlijk allemaal op een rijtje zitten. Wat is er gebeurd? Het is gewoon prettig om het nu ook op papier te hebben. Het geeft gewoon een hoop rust. Dat zullen mensen herkennen als ze aan het schrijven zijn. Daarvoor nog nooit geschreven. Meer overschrijven qua huiswerk, et cetera. Maar dit dat heeft me heel veel opgebracht. Gewoon qua rust. Met name qua rust en een duidelijk beeld voor jezelf. Ja. Ja, en als er nu iemand zit te luisteren, of een kind die het later ik hoop niet dat er nu kinderen wakker zijn, maar die dit aan het luisteren zijn. Maar stel, iemand luistert de podcast hierna terug. Of er zijn ouders aan het luisteren, of tantes of ooms, die ook zulke kids in hun omgeving hebben. Wat zou je willen meegeven? Nou, ik zou niet willen zeggen van, natuurlijk, het is hun droom, dat wil ik niet afpakken. Ik heb ook mijn eigen voetbalclub in Utrecht dan, het Kuipersberg FC heten we dan. Dat wil ik absoluut niet. Wij begeleiden die jongens ook om voor te bereiden op mentaal, voeding, herstel, et cetera. Dus dat vind ik dan wel belangrijk. Neem iemand in dienst en zit er kort bovenop. Ja. Maar zelf zou ik aanraden, doe het niet. Ja. Doe het niet. Het brengt zoveel verdriet en ook voor de hele familie. Je ziet je zoontje helaas gewoon heel vaak verdrietig. Ja. En ook de toppers, ook de verdettes om het zo te noemen, ook die hebben heel veel verdriet. Mm. En het mooie, wat ik had, ik zeg voor 1000 supporters en een hotel. Het begint te winnen, niet arrogant bedoeld. Maar dan zie ik toch ook in verdriet. Ja. Dus dat je moet echt miljoenen verdienen. Dat je denkt, 1-2 jaar, dus ik accepteer het. Maar ook zij hebben datzelfde wat ik voel met die gasten. Dus dat, mijn tip, ik zou het niet aanraden. Nee. Nee, niet aanraden. En mocht je het wel echt willen doen, praat er met mensen over. Ja, zeker. Wees eerlijk. Op elkaar met je ouders. Precies. De ouders moeten er wel bovenop zitten om het goed in de gaten te houden. Ja. Ja, je wilt je kind niet verdrietig zien. Dat hebben mijn ouders wel lastig gevonden ook. En dat wil uiteindelijk niemand natuurlijk. Dus. Nee, en het hele gezinsleven draaien om jou en jouw schema en dat soort dingen. Zeker. En als je het dan ook nog heel vervelend vindt, dan is het natuurlijk wel pittig. Nou, Finn, ik wil je heel erg bedanken dat jij je verhaal met ons wilde delen. En ook dat je dat mooie boek hebt geschreven. Ja, leuk. Wanneer ligt het in de winkels? 5 september. 5 september. In de winkel. Ja, voetbaldroom. En het is Voetbaldroom door Finn Berk. Ligt straks in de winkels. Nou ja, ik zou zeggen, ga het lezen, want het is een mooi boek. Bedankt dat je deze dag met ons wilde beginnen. Ja, jullie bedankt. Dankjewel. Dit was Vroeg van maandag 12 augustus. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zit Jan van Poppel weer voor je klaar met een nieuwe gast en een nieuw boek. Nu gaat jouw ochtend verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1 Journaal.